घर से बाहर जाता आदमी घर लौटने के बारे में सोचता है। घर से निकलते समय याद आते हैं तमाम अधूरे छूटे काम। सोचता है एक दिन और मिलता तो पूरा कर लेता ये भी और वो भी। तमाम योजनाएं बनाता है मन में, सब कुछ एक आदर्श योजना जैसी बातें। घर से बाहर जाता आदमी सोचता है बच्चे को नियमित पढ़ने को कहेगा, रोज पूछेगा क्या किया बेटा आज दिन में, क्या पढ़ा क्या लिखा। वो सोचता है बाहर रहकर फिर से पढ़ाई करेगा ताकि बच्चे को पढ़ा सके जब कभी वापस घर आए। घर से बाहर जाता आदमी तमाम ऐसे ऐसे काम करने की सोचता है जो घर में रहते हुए कभी सोचे ही नहीं उसने। बहुत भला सा आदमी हो जाता है घर से बाहर जाता आदमी। घर से निकलता आदमी देखता है बच्चे का अचानक समझदार हो जाना, उसका जिद छोड़कर फौरन सहमत हो जाना, कुछ ही क्षणों में उसका अचानक बड़ा हो जाना। घर से बाहर निकलता आदमी SMS करता है पत्नी को, किसी बात की चिंता मत करना, हमेशा मुस्कराती रहना। बच्चे को लिखता है मम्मी को तंग मत करना, उनका ख्याल रखना। घर से बाहर निकलता आदमी सोचता है मन में पत्नी को रोज़ एक खत लिखेगा जिसमें होगा दिन भर का मोटा महीन हिसाब। पत्नी को रोज़ एक खत लिखेगा जिसमें होगा दिन भर का सारा मोटा महीन हिसाब, किससे मिला क्या किया और किससे बातें की, और वो सब तमाम बातें जो साथ रहते हुए स्थगित होती रहीं, यह सोचते हुए कि साथ ही तो हैं कभी कर लेंगे तफसील से। घर से बाहर जाता आदमी घर वालों की वो सब शिकायतें दूर करने की सोचता है जिनको घर में रहते हुए कभी शिकायत समझा ही नहीं उसने। सोचता है कि बाहर रहने के दौरान माँ की तबीयत पूछेगा दिन में कम से कम एक बार, समय से पहले भेज देगा दवाइयाँ जो हफ्तों लाता रहा टालना। सोचता है कि बाहर रहने के दौरान माँ की तबीयत पूछेगा दिन में कम से कम एक बार, समय से पहले भेज देगा दवाइयाँ जो हफ्तों लाना टालता रहा साथ रहते हुए। सोचता है कि दोस्तों को फ़ोन करेगा, बताएगा नई जगह के बारे में, और यह भी कि उनकी याद आती है अक्सर। घर से बाहर जाता आदमी घर लौटने के बारे में सोचता है।